binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca să dar și ca să ai iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, de nădăjdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, măcii sale de sfinților, săvinților și împătăși, tuturor lăudaților apostoli, cu puterea cinstitești de viață, făgătoare, cruci, cu ale Sfântului Ghichiar, e mărturisitorul sfinților, apostol Petru și Pavel și acelor împreună cu dânșa, cărora pomenirilor săvârșim, ale celui întru sfinț, părintelui nostru, Ioan Grădar, Patriarhul Constantinopol, ale sfinților dreptă, Dumnezeu și părinții Achim și Ana și pendole tuturor sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, de multe ori când vrem să lăudăm pe cineva, nu găsim cuvinte, nici idei, ca să-l putem pune în cea mai frumoasă postură pe acela care merită să fie lăudat. Cred că toți Sfinții Părinți, de după Sfinții Apostoli, n-au găsit cuvinte să-i laude pe cei doi mari corifei ai Apostolilor, Petru și Pavel, din cauza că activitatea lor pe acest tărâm duhovnicesc a fost atât de mare, încât că nimeni altcineva nu a putut să o egaleze. Sfinții Părinți, gândindu-se la ei cât au pătimit la deselenirea acestui pământ duhovnicesc, la înmormântarea păgubosului păgânist și însămânțarea frumosului și mântuitorului creștinism, i-au asemănat pe cei doi cu soarele și luna. Dacă nimic nu poate trăi fără soare, iar noaptea nu poate să fie niciodată frumoasă fără lună, așa și acest univers duhovnicesc nu putea să prindă viață fără acești doi mari luminători. Dacă răsfoim paginile Scripturii, găsim că Dumnezeu a dat soarelui în stăpânire ziua ca să o lumineze și să o înfrumusețeze cu această calitate prin care noi vedem ceea ce ne înconjoară în splendoarea ei. Iar luna este și stelele a primit spre stăpânire noaptea, împodobind-o cu farmecul ei. Așa și Sfinții Apostoli, acești doi, Petru și Pavel, Petru, asemănându-se ca soarele, a mers la evrei și a deselenit pământul acesta atât de îmbătrânit și încărunțit în împietrire. Iar Apostolul Pavel a mers în toată lumea, în întunericul nopții idolatriei și, alungând întunericul, a semănat lumina Sfintelor Evanghelii în care există mântuirea omului. Acești mari bărbați ai Antichității, mari făcători de minuni, unul l-a cunoscut pe Domnul Hristos când era pe pământ, iar celălalt nu. Unul era simplu în cunoștințele lui, iar celălalt a fost unul dintre cei mai deștepți rabini ai sinagogii. Petru, fratele Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, îl vedem pentru credința lui atât de puternică, asemenea unui granit, primește de la Domnul Hristos cheile împărăției, spunând că tu te numești Chifa, dar te vei numi Petru și pe această temelie voi zidi biserica mea. Din aceste scurte cuvinte, când Domnul Hristos îl întreabă ce zice lumea că sunt eu, el spune, tu ești Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și arăta credința că acesta care a venit este împlinirea tuturor prorocilor și lumea nu trebuie să mai aștepte pe altcineva. El este un înainte mergător a lumii simple, a lumii bogată în cunoștințe. Acele cunoștințe duhovnicești care curg din sensibilitatea inimii și nu din sensibilitatea cunoștințelor materiale din filozofie. El este ales de Dumnezeu din oameni simpli, un pescar care toată ziua stătea într-o luntre, având mâinile bătătorite și pline de răni, cât vâna pește să se întrețină el și familia lui. Dar iată că acest lucru simplu nu l-a coborât în fața lui Hristos, ci din contra l-a ridicat pe cele mai înalte culmi, rămânând numele lui de mare rezonanță în urechile tuturor creștinilor care îl cred pe Hristos că este Dumnezeu cel adevărat, ziditorul cerului și a pământului și mântuitorul sufletelor noastre. Iată, iubiți credincioși, ce caută Dumnezeu. Nu-ți caută cultura, nici frumusețea, nici din ce sfere sociale vii, ci caută ceea ce noi de multe ori nu știm să căutăm, suntem absurzi în căutările și gusturile noastre. A căutat acea căldură a inimii, a căutat cuibușorul sentimentelor frumoase spre Dumnezeu, de unde curge credința nețărmurită. Prorocul Isaia spunea, cel mai dinăuntru mădular este inima, acesta este omul, cine îl va cunoaște pe el? Iar în alt context, prorocul David spunea, să-ți dea Domnul după inima ta. Deci ceea ce se lășuia în lăuntrul ființei acestui om a ieșit la iveală, nu dat de filozofi, nu de alți oameni plini de interese, ci tocmai de ziditorul lui și al nostru, mântuitorul lui și mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Pentru aceasta i-a dat Hristos cheile împărăției cerurilor, nu și-a iadului, zicându-i, pe această piatră, adică pe credința ta, Petre, voi zidi biserica mea, adică piatra din capul unghiului, cum spunea prorocul David, este ceea ce a mărturisit apostolul Petru. Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ceea ce a fost într-adevăr coborându-se din înaltul cerului, Fiul din Dumnezeu din început, fără de mamă, și s-a întrupat din maică omenească, fecioară fiind, fără de tată, pus sub vreme. În felul acesta s-a făcut Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Iubiți credincioși, apostolul Petru, ca orice om, avea să fie dus cumva prin neglijența lui într-o grea ispită. Că Domnul Hristos, care știe lăuntricul omului și nimeni nu se poate ascunde de ochii lui, știa că om fiind din această materie putrezitoare, carnea, va cădea și nu a fost predestinat, adică scris pentru el să cadă. Și care a fost căderea și pentru ce a căzut? Fiindcă el a spus înainte de patima Domnului Hristos că eu nu mă voi lepăda de tine, Doamne. Dar Domnul îi spune, nu va cânta cocoșul și tu te vei lepăda de trei ori. Că într-adevăr, când Domnul Hristos, legat și umilit fiind de către iudei și ostașii romani, a fost dus în curtea lui Pilat spre judecată, când era înconjurat de mulțimea plină până la refuz de mânie, care nu știau să strige altceva decât ia-l, ia-l, răstignește-l, apostolii erau risipiți ca niște potârnici speriate de lupi, de uli, printre poporul acesta setos de sânge. Și o femeie, nu un bărbat, și nu orice femeie, poate una dintre cele mai umile femei ale Ierusalimului acelia, l-a arătat cu degetul pe apostolul Petru, zicând arhiereilor și cărturarilor, și acesta este unul din ucenicii lui. Iar el s-a lepădat zicând, nu-l cunosc pe omul care voi îl judecați. Și momentul acela a cântat cocoșul și și-a adus aminte de ceea ce i-a prorocit Domnul Hristos. Dar Dumnezeu, după învierea din morți, șezând 40 de zile pe pământ, trup desăvârșit, dar acum înviat și din morți, avea să-i vindece această prihană, fiindcă altădată când s-a întâlnit cu apostolii, l-a întrebat, Petre, mă iubești? Te iubesc, Doamne. Petre, mă iubești tu pe mine? Te iubesc, Doamne. Și a treia oară îi spune, au, tu nu știi că eu te iubesc. În felul acesta i-a încredințat toată lumea păstorind și oile și mielușeii lui Dumnezeu, adică sufletele oamenilor care îl caută pe Dumnezeu numai pentru rostul de a se mântui, nu de a se îmbogăți sau a fi desfătați în niște mofturi carnale, cum oamenii, mai ales de astăzi, încearcă să se împace cu Dumnezeu pentru un moment. Să fie mai frumoasă, să-i vină bărbatul acasă, să nu se mai ducă la altele, să câștige nu știu câți bani sau să plece în străinătate. Și cine știe ce mofturi vor mai veni de acum încolo. Deci, iubiți credincioși, acesta fiind apostolul Petru, după ce a fost vindecat de acea cădere, iertat de Domnul Hristos, care era singurul în putere de a ierta că lui a greșit, apostolul Petru avea să fie înnobilat cu puterea Duhului Sfânt și primind misiunea de a merge la iudei să-i încreștineze, să le descopere cuvântul Evangheliei, a și făcut-o. A plecat în toată lumea, după cum primea poruncă de la Dumnezeu și într-armat cu mari puteri de a face minuni și cuvântul lui s-a lipit în inimile celor ce-l căutau pe Dumnezeu. Și cum întotdeauna lucrurile frumoase, de mare preț, și care rămân, cât trăim noi sau după noi, se săvârșesc cu grea osteneală, cu grea trudă și cu grea sudoare, așa și Sfinții Apostoli tot ce au făcut pe meridianele lumii, au și pecetlit prin suferințele care l-au tras. Bătăi, ocări, scuipări, schinciuiri, temnițe, umilințe, dar ca să nu desnădăjduiască, Dumnezeu le dădea darul facerii de minuni. Și minunile atât de mari au fost, încât că se cutremurau cei ce erau martori la aceste minuni, cât de necredincioși sau păcătoși ar fi fost ei. În primul rând se încreștinau cei ce se foloseau de minuni și în al doilea rând cei ce vedeau minunile. Minunile ajungeau de a vindeca pe cel mai umil om și până la învia morții. Așa s-a făcut că trecând Apostolul Petru pe la biserica din Ierusalim, care se numea Frumoasă, văzând pe un paralitic din naștere, umilit, aruncat de societate în marginea ei, cerșind în fața bisericii, se duce la el cu glasul blând care îl și caracteriza și îi spune: ceea ce îmi ceri, eu nu am să-ți dau, dar îți dau ceea ce-ți lipsește ție și ai nevoie. Acela cerea bani, fiindcă nu se mai gândea la sănătate, că nimeni nu îl putea vindeca. Nu l-a vindecat atâția ani, acum aș luase credința că va mai vindeca cineva. Deci pentru el era cel mai mare dar de a fi vindecat. Și atunci Apostolul Petru îi spune: îți voi da ceea ce îți lipsește și tu dorești. În numele lui Iisus Hristos, mergi. Și momentul acela, ceea ce era uscat în trupul lui, puterea de a merge, de a se mișca, a luat viață și nu i-a trebuit nimic mai mult, mai de preț, dar poate tot aurul din lume să-l fi dat, nu avea valoare, câtă valoare avea în zdrevenirea vieții lui, dar merge pe propriile lui picioare să vadă, să guste și să se desfăteze de lumea înconjurătoare lui. Apostolul nu a zis în numele meu, ci a zis în numele lui Iisus Hristos. Și în felul acesta, cuvântul de Iisus Hristos a pătruns prin urechile acelui bolnav, cu darul Apostolul Petru, cu viața lui frumoasă, și i s-a deschis ochii sufletului. Că pe urmă acela a crezut până la sfârșitul vieții lui în cel ce l-a vindecat. Așa s-a făcut, iubiți credincioși, că mergând în casa unor oameni îndurerați cărora l-a murit fiica, Tavita, el merge senin, vede lacrima de durere care sfâșia, junghia ca un cuțit răsucit în rană, inima părinților și apropiaților lui, lor, și spune: numele lui Iisus Hristos, Tavita, scoală-te. Iar ea, ridicându-se, s-a închinat și a dat slavă lui Dumnezeu. Iată puterea facerilor de minuni pe care aproape că noi nu o putem concepe, mintea noastră este atât de diluată, atât de mică, că nici ceea ce s-a întâmplat în antichitate nu le putem crede. Dar aceia, când vedeau aceste minuni și erau martorii lor, gândiți-vă cum spărgeau temnițele idolatriei, a păcatelor, a necredinței, și eliberându-se din aceste temnițe a morții, scăpau, cum a spus prorocul David, spre libertatea cea duhovnicească. Cursa s-a sfârmat, iar eu ca o pasăre m-am izbăvit. Așa evadau din cursele morții și a păcatelor. Părăseau păcatele, părăseau închinările la idoli și se închinau în simplitatea vieții lor și a cunoștinței lor, dar cu credință de aur în Dumnezeu cel adevărat pentru care și mureau. Iubiți credincioși, celălalt corifeu al apostolilor era un mare râvnitor, cum avea să se decline el în confesiunea lui duhovnicească după ce s-a încreștinat eram mai râvnitor ca cei de oseamă cu mine în legile părinților mei, adică în legea mosaică. Și nu numai atâta, savura cu mare plăcere când se omorau creștinii, ca drept dovadă că unul din cei mai buni creștini și începătorul mucenicilor, arhidiaconul Ștefan, care era chiar rudă cu apostolul Pavel, a fost asistat de apostolul Pavel când murea. El, după cum avea să spună mai târziu, păzea hainele ostașilor care aruncau cu pietre și l-au ucis pe arhidiacon. Savura cu mare plăcere moartea aceluia. Și apoi a fost delegat să meargă în Damasc cu o echipă, cu un pluton de ostași, călări fiind și cu săbiile scoase, ca să ucidă, să prindă și să întemnițeze pe creștinii de acolo. Dar Dumnezeu, care nu părăsește niciodată nici pe păcătos, s-a descoperit apostolului Pavel în felul acesta. Călărind în fața plutonului de necredincioși spre Damasc, a văzut o lumină cutremurător de mare, încât că l-a orbit și l-a orbit și la minte și a căzut de pe cal. Și atunci a auzit glasul blând al lui Dumnezeu zicând: Savle, Savle, pentru ce mă prigonești? Iar el a intrat prin acel monolog cu Dumnezeu: Doamne, cine ești? Eu sunt cel pe care îl prigonești, eu sunt Hristos. În momentul acela s-a temperat de mânia care avea asupra creștinilor și primește poruncă: mergi în Damasc pe ulița dreaptă și vei găsi acolo pe omul meu, pe Anania. Cere-i ceea ce-ți trebuie ție să te mântuiești. A săvârșit acest lucru, s-a întâlnit cu apostolul, iar acela, auzind ce i s-a întâmplat lui Savlu, a rămas cutremurat din cauza că vestea despre Savlu s-a auzit în tot ținutul. Și l-a botezat, iar ceea ce s-a întâmplat cu ființa lui duhovnicească avea să aflăm mai târziu, până în zilele noastre, că momentul botezului din apă și din duh avea să-i cadă ca niște solți de pe ochi, moment în care a văzut și trupește, dar mai ales duhovnicește. Iar din momentul acela, toată filozofia și înțelepciunea lui s-a întors spre creștinism. Râvna care a avut-o pentru legile iudaicești a părinților lui s-a întors spre legile creștinești. Fără acești doi apostoli, lumea nu se încreștina. Cum de multe ori discutam și cu un alt asințitul, am socotit că acest apostol a fost Solomon mai mult decât Solomon. În epistolele lui, atât a disecat corpul omenesc și ființa duhovnicească, că nu există locușor unde să nu fi pătruns. Și acolo merge ca un medic, taie spintecă și te arată cine ești. Deci cine înțelege epistolele lui, scrierile lui, nu-i trebuie desfătare mai mare decât aceea, cât nectar, câtă dulceață găsești. Dar ca să pătrunzi în acea curăție care el și-a exprimat-o prin cuvintele care au rămas nemuritoare până în zilele noastre, trebuie să te pregătești un pic. Că ori nu înțelegi nimic, ori devii mai nemernic decât ai fost. Și ca să poți să le înțelegi și să te îmbogățești, trebuie să-ți faci acea pregătire duhovnicească care nu este grea, să-ți cureți inima de răutatea care o ai și te stăpânește. Că de ce a spus prorocul, cel mai din lăuntru mădular este inima și acolo este omul. În inimă este otrava și răutatea. Prorocul a întrituit acest lucru spunând, să-ți dea Domnul după inima ta, nu după mușchii tăi, nu după mintea ta, nu după starea ta lumească, ci după inimă. Că de ce spune prorocul că în lăuntru, cel mai din lăuntru este? Nu s-o înțelegem din lăuntru, adică ascuns în trupul omului. Este atât de tainică că nimeni nu poate intra în inimă, că omul este pervers. Într-un fel vorbește și în alt fel gândește. Într-un fel te laudă și în sinea lui, în cugetul lui, zice, crăpați ar ochii și ți-ar muri mulți înainte. Așa făceau și danii când îl laudau pe Dumnezeu, numai cu buzele, dar cu inima blestemau. Și în felul acesta nu poți ajunge niciodată nici măcar să înțelegi cele sfinte și viețile sfinților cum au suferit. Acest mare bărbat, după ce s-a botezat, s-a convertit la creștinism și a mers în toată lumea propovăduind cuvântul Evangheliei. Aceleași lucruri avea să întâmpine și el patimi groaznice, dureri cumplite, schingiuiri, bătăi, umilințe, dar Dumnezeu întotdeauna prin îngerii săi și chiar direct îl secundau și îl ajuta. Când era mai umilit, atunci îl ridica. Când s-a dus în Spania și a găzduit la un mare boier, soția aceluia, necreștină fiind, dar un suflet cald, o inimă curată, a văzut ceea ce avea să încondeieze istoria pe fruntea apostolului Pavel scris, Pavel apostolului Iisus Hristos. Dar aceea a fost numai pentru ea și a rămas mărturisit în toată istoria creștină. Nu era tatuat pe frunte, el nici nu știa, dar a transpirat bogăția sensibilității și a credinței lui spre Dumnezeu, încât că a rămas lipită cu aur în istoria creștină viața lui. Iisus, apostolul Pavel, Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, ce bărbat puternic, câtă sensibilitate de mărturisire a avut acest om, fapt pentru care Dumnezeu l-a ridicat la cea mai înaltă cinste pe care putea să o aibă vreun om în viață. Spuneau chiar și păgânii, pe unde au trecut acești oameni, au făcut dărâmături, s-a desțelenit păgânismul, lăsau o dâră de lumină, exact cum trece un plug și deselenește și cele mai înrădăcinate buruieni, așa au făcut acești oameni. Credeți că au făcut trupește, fără numai că s-au făcut un alabastru mare, bogat și bine construit, în care s-a turnat darul lui Dumnezeu. Iar noi, uitându-ne în noi, pentru aceasta ne putem da seama de ce nu putem să zidim în jurul nostru. În casele noastre ne vedem cât de mici suntem, în țara noastră, într-un locaș strânt, nici măcar microscopici apostoli nu suntem. Iar aceștia când mergeau în lume, ei iudei fiind, nu numai în lumea iudaică de nația lor, în toată lumea păgână, gândiți-vă ce pot de navă, cum erau, cum spintecau valurile atât de dureroase și învolburate ale păgânismului. Acești bărbați, dacă nu mergeau în lume, nu se putea încreștina lumea. pe o parte spintecau cu viața lor frumoasă duhovnicească păgânismul și păcatul și din spate primeau loviturile, bătăi și schingiuiri, umilințe. Când s-au dus în Listra, au fost bătuți și umiliți și când au vindecat un îndrăcit, s-au întors oamenii și i-au divinizat ca pe niște zei. Și au spus că Varnava, care era cu apostolul Pavel, este zeul Die, iar celălalt era Hermes. Și și-au sfâșiat hainele și au strigat în toată cetatea, au venit zeii la noi, au coborât zeii. Iar apostolii în umilința lor au spus, nu vă prosternați în fața noastră că noi nu suntem zei. Oameni buni, noi suntem niște oameni neputincioși, ci facem acest lucru în numele Dumnezeului pe care voi nu-L cunoașteți. Este Dumnezeu Dumnezeilor, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu facem noi că suntem cine suntem. Și în felul acesta au așezat mai jos decât Dumnezeu, după cum se și cuvenea. A mers apostolul Pavel ca un umil apostol la cea mai stilată și filozofă lume în Atena. Pe stânca care se chema și se cheamă Areopag, unde se adunau filozofii antichității și boierii și filozofau zile întregi. Și acolo când s-a suit pe Areopag, pe acea munte de unde se vede toată Atena, și cu nevrednicie l-am văzut, acest munte frumos, când a început să vorbească cuvântul filozofic al mântuirii omului, al Evangheliei, toți filozofii titrați ai Antichității au muțit. Și și-a concretizat cuvântul prin aceste cuvinte. Dumnezeul meu pe care eu vi-l spun, voi știți de el, că voi ați ridicat un obelisc, un templu în cinstea Dumnezeului necunoscut. Acela este Dumnezeul pe care eu vi-l propovăduiesc vouă, acel Dumnezeu pe care voi începeți să-l cunoașteți. Și în momentul acela a căzut ca niște solzi, cum a căzut de pe ochii lui, filozofia păgână în fața mândrilor și stilaților și culților atenieni și au acceptat cuvintele frumoase ale mântuirii Evangheliei lui Iisus Hristos. Atunci s-a întors Dionisie Areopagitul și a devenit un mare bărbat al Antichității, fără de care creștinismul în Atena nu se ducea. Deci, iubiți credincioși, ca o concluzie, de la acești doi mari corifei, soarele și luna cerului apostolesc, duhovnicesc, nu se încreștina lumea și putem, scufundându-ne în ființele lor, să culegem ceea ce era bun în ei, ca și noi la rândul nostru, când vorbim un cuvânt, să rămână în inima omului. Să rămână asemenea unui glas frumos sau unei păsări curate. Să rămână imprimat pe retina ochiului, asemenea unei flori frumos colorate de ziditorul său. Cuvântul pe care îl spui, oricât de șăgalnic ți-ar fi, oricât de clar și ritoricesc ar fi, dacă nu este uns cu alifia vieții din tine, el nu se prinde niciodată. Izbește-l de perete, dacă el nu este umed, nu se lipește, ci îți poate sări în cap. Fă-l așa cum trebuie și nu scade nicio picătură. Pentru aceasta, mergând de multe ori prin casele oamenilor, pentru aceasta în familiile frăților vase sau în toate conjuncturile sociale care sunt inerente vieții pașilor noștri, nu putem să zidim, iar acești oameni și-au curățat întâi sufletul, viața le-a fost curată de ascet și au răbdat cu demnitate ocările, bătăile, temnițele și schingiuirile. Ați văzut din apostolul de astăzi, când era în primejdie, toate ușile închise, casa înconjurată, ce să fac? Putea să-și aroge dreptul, eu fac minuni. Am făcut atâta trenă de minuni în fața oamenilor. Putea să facă și atunci, dar Dumnezeu n-a slobozit. Și s-a făcut mic apostolul și într-o coșniță, noaptea, a sărit din casă, a dat drumul cu o funie și așa a fugit. Odată într-o cetate așa i-au bătut jidanii, încât că au scăpat goi. Au rupt-o de fugă și să se salveze viața. Și imediat după ce s-au îmbrăcat în altă cetate, făceau minuni, înviau morții. Dar iată cum alternează Dumnezeu, te lasă și neputința ta ca nu cumva să te mândrești, că este al tău ceea ce facem noi. Dragi credincioși, fiindcă viața omului este scurtă și nimeni nu a sfidat-o și trebuia ca să moară și ei, Dumnezeu nu i-a uitat, ci după cum i-a trimis la apostolie și i-a înnobilat cu puterea Duhului Sfânt, așa și-a adus aminte de ei cum să-și iasă din această viață atât de trecătoare. S-au întâlnit pașii lor în vestita metropolă a lumii antice, mândra și plina de sânge Romă. Atunci era Nero. Nero, un mare bărbat al antichității, dar paranoic, era mare că era împărat, era tâmpit că era nebun, îi avea cumva în rărunchii lui pe cei doi apostoli, auzise de ei și nu-i convenea deloc. Dar apostolul Pavel nu l-a putut suporta, fiindcă două amante ale lui au fost convertite la creștinism și l-au lepădat. Din momentul acela l-a urat de moarte. Iar pe apostolul Petru nu-l putea suporta, fiindcă unii consuli de-ai lui au fost convertiți la creștinism. Și plus minunile care le făceau în Roma, n-au făcut decât să umple paginile dosarului făcut de un nebun și de nebunii jitani care nu l-au primit pe Hristos. Iar când au fost prinși în Roma, au și primit sentința, bineînțeles, cu voia lui Dumnezeu. Apostolul Petru a fost dus acolo în Roma și sortit spre răstignire. Și cum era și în lumea antică, lumea păgână, celui condamnat la moarte îi se cere o ultimă doleanță, orice în afară, de a fi eliberat. Apostolul a spus așa: nu sunt vrednic să mor pe cruce, cum a murit Domnul meu, stăpânul meu pe care l-am mărturisit. Dacă așa este sentința să fiu răstignit, răstigniți-mă cu capul în jos. Gândiți-vă câtă filozofie în acest bărbat simplu. Având ultimul cuvânt de spus, n-a vrut să moară demn, să-și dea morții acest trup neputincios. Până acolo l-a urmărit smerenia, care din ceasul lepădării la curtea lui Pilat, iată, s-a concretizat în ceasul morții lui. Țin să vă spun că ucenicul lui a spus la Sfântul Apostol Petru că întotdeauna când auzea un cocoș cântând, își aducea aminte de lepădarea de Hristos. Era iertat, dar păcatul el n-a vrut să-și-l ierte. Și spune istoria că atât de mult au plâns, încât că ochii lui erau aproape putrezi. Tot timpul o crema ca să-și expieze, să-și șteargă păcatul. Și atâta smerenie a avut, încât că dacă mă omorâți, n-am nevoie să mor ca Domnul Hristos, nu sunt vrednic. Răstigniți-mă pe un stâlp, dar cu capul în jos. Așa și făcut tiranii și așa a trecut dincolo, rămânând o pagină frumoasă de istorie creștină, de unde ne putem adăpa în orice ceas al setei noastre duhovnicești. Apostolul Pavel, după cum spun unii istorici, ar fi fost prins în aceeași zi în Roma, tot 29 iunie, și în același an, alții spun că peste un an ar fi fost prins la aceeași dată și i s-a dat sentința să-i se taie capul. Smerit, s-a dus și a plecat capul pe trunchi, închinându-se celui care i-a slujit cu atâta demnitate, iar Dumnezeu, ca mărturie că i-a primit toată opera lui de încreștinare a pământului, a slobozit ca din trupul lui să iasă nu sânge cum era firesc, ci lapte. Și dacă stăm și ne gândim în adâncimea acestui gest dumnezeiesc, că a întors legile firii, într-adevăr, cuvântul Evangheliei este lapte pentru cei care încearcă să crească după noua lege creștină. Sau cum spunea prorocul David, lumină-mi sunt poruncile tale, Doamne. Iar despre aceste lucruri, deprisos este să le mai spun, fiindcă mulți care vă hrăniți cu laptele duhovnicesc pe care l-ați refuzat altădată, îi știți dulceața și hrana de care n-ai mai vrea niciodată să fii înțărcat. Lumina care îți luminează pașii, așișterea nu mai suportă comentarii, fiindcă o vedeți cât de frumoasă este și de desfătătoare pentru sufletele noastre. Și iarăși mă completez, aceste lucruri frumoase, numai la superlativ spuse, prind și se discern în mințile celor care întâi își curăță inima de răutate, de interesele acestea meschine, murdare, ale trecătorului, ale efemerului și pune în locul lor pământul duhovnicesc. Că dacă îți pui în minte, Doamne, vreau să mă mântuiesc și nimic altceva, din momentul acela încep să lucrez în aria lui Dumnezeu. Încep să lucrez în aria, în același pământ în care au lucrat Sfinții Apostoli, Sfinții de după apostoli și până în zilele noastre, dragul și neprețuitul nostru Sfânt Gricherie cu adormiții lui ucenici care încă nu sunt descoperiți și poate îi ține Dumnezeu spre întărirea noastră spre sfârșitul veacului. Iubiți credincioși, cu atâta suflet am grăit din cauza că i-am iubit întotdeauna pe acești mari bărbați ai Antichității și nimicnicia mea aș vrea să spun mai mult. Atât mă țin balamalele minții, atâta limba îmbracă în haina vorbirii, ceea ce trăiesc și aș vrea să și mor pentru ei, pentru demnitatea lor. Același lucru vă doresc și frăților voastre, să fiți oameni cuminți și oameni statornici, în ceea ce gândiți și faceți duhovnicește. Iar lor, stăpânului lor și al nostru Iisus Hristos, să le dăm slavă și cinste în veci. Amin.